Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kapısı yok yani. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu hafta çok hoş bir konuyla beraberiz. Ve çok hoş bir konuğumuz var. 7 Mart'ta açılmış olan, Salt Galata'da açılmış olan Modern Zamanların Göçebe Ressamı Mihri sergisi üzerinden konuşacağız. Ama aslında bütün bu sergiyi de yol açan bir belgeselden bahsedeceğiz. Kim Mihri belgeseli? Bu belgeselin yönetmeni Berna Gencalp bizimle. Hoş geldin Berna. Merhaba, merhaba. Çok mutluyum burada olduğum için. Açık Radyo'da olmak bir zevk. Dinleyicisi olduğum radyoda. Bizim için de seni ağırlamak çok büyük bir zevk. Sen yıllardır Kim Mihri belgeseli üzerine çalışıyorsun. Doğru. İstersen biraz belgeselden de önce Mihri'den bir bahset. Mihri kim? Senin için kim? Sonra belgeselin hikayesine geçelim. Ben de onu arıyorum. Kim bu kadın? Neler yapmış böyle? Ama çok kısaca bahsetmek gerekirse 19. yüzyılın sonlarında doğmuş bir Osmanlı paşasının kızı. Abaz bir aileden geliyor. Bu üst düzey bir aileden gelmesi sebebiyle üst düzey lafı da aslında çok hoş değil ama imkanları olan diyelim istersen. Eğitim olanaklarına kavuşmuş. Dolayısıyla da kendisi için kurduğu hayalleri gerçekleştirmek için bir imkanı olmuş. Ama yine de gerçekleştirmeyebilirdi. Çünkü onun bulunduğu zümre de aslında onun bir ressam ve sanatçı olmasını dört gözle beklemiyordu kadın olduğu için. Ama o kendini sanatçı olarak konumlandırmış, öyle yaşamış. Ben onun hayatını takip etmeye çalıştım. Ve bir belgesel yolculuğuna çıktın. Evet. Yıllar oluyor yani. Öyle oldu. 2015'te ben haber aldım bu, evet. Bu yolculuktan, evet. Ama sen sanırım 2014'te başlamıştın. Evet, 2013-2014 yıllarıydı. İstanbul Modern'de gittiğim Türk resim sanatı tarihi seminerlerinde Burcu Pervanoğlu'nun verdiği derslerdi bunlar. Bir bölüm kadın sanatçılara ayrılmıştı. Ve tabii o kadın sanatçılardan bahsederken Mihri'ye önemli bir yer ayırdı. Mihri'den bahsetti. Ve ben hikayesine çarpıldım. Önce kendim için aslında araştırmaya başladım. Çünkü aynı dönemde kadın çalışmaları da yapıyordum. İşte Agatha Christie, Kerime Nadir üzerine bir takım çalışmalar, başka kadınlar üzerine. Yani sanki oradan devam edecekmişim yoluma gibi geliyordu. Ama formasyonum sinema ve hani sinemadan kopmak da bana ters geliyordu. Bir anda Mihri hepsini birleştirmiş oldu. Ama önce dediğim gibi önce kendim için, yani ben Mihri'yi çok merak ettiğim için araştırmaya başladım. Sonra da belgesel ortaya çıktı. Bunu bir belgesele dönüştürdüm yani. Yani önemli bir sergi de oldu. Bu da hani 7 Mart'ta açıldı ve 9 Haziran'a kadar devam edecek. Biraz belki bu sergiden de bahsetmek hoş olur. Yani Mihri ile ilgili araştırmaya başladığımda beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, yani çok önemli işler yaptığı belli, çok iddialı olduğu belli, çok girişken olduğu belli, hani duyduğum donelerden. Fakat hala çok eksik bir hayat hikayesi, hala eserlerinin bir arada görünebildiği bir kitap, bir katalog yok pek çok ressamın olduğu gibi. Eserlerini görmek istesem, yani şu an bile aslında topluca eserlerini görebileceğim bir sergi ya da böyle hani zaman zaman çeşitli sergilerde hani tekrar tekrar onun resimleriyle karşılaşmak gibi bir durum falan, bunların hiçbirisi söz konusu değildi. Yani tek tük eseriyle beklenmedik bir sergide karşılaşıyordunuz, o kadar. Bütün bunlar bana çok ters geldi. Ve birazdan konuşuruz zaten. Yani şu anda Salt'taki sergilerde derginin o açıdan çok önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem hayat hikayesindeki hiç bilinmeyenleri tamamlıyor, hem de eserlerinden örnekler sunuyor. Bir arada sunuyor. Az sayıda sunuyor. Bir kısmı JPEG olarak sunuluyor. Ama yine de bu çok önemli bir adım. Umarım bundan sonraki, yani bundan sonra bir talep gelişir. Bütün Mihri resimlerinin, eserlerinin ya da olabildiğince hani toplanabilmiş eserlerinin, değişik dönemlerinden eserlerinin bir arada bulunduğu, sadece eserlerine dönük bir sergi olması için bir talep yaratır ümit ediyorum ki. Çok heyecan verici bir gelişmeydi hani sergiyi duyduğunda. Benim için bile seni düşünemiyorum. Çok. Bir de işte bu ayki hem toplumsal tarih, evet, hem de Milliyet Sanatı'nın kapağında Mihri'yle karşılaşmak, evet, ki bilmiyordum. Evet. Ben karşılaşınca hani hakikaten gözlerim doldu. Bütün İstanbul sokaklarında Mihri var. Evet, evet, tabii. Ya aslında bilmiyorum şimdi konuların sırasını karıştırıyor muyuz ama hani ben Mihri ile ilgili bir şeyler yapmak istediğimde ya da sırf kendim için merak ettiğim dönemde bile Mihri ile ilgili ortada o kadar az görsel malzeme vardı ki, görünmez bir kadındı Mihri. Şimdi ise görünürlüğü bir anda çok arttı. Yani bu ay 2019'un Mart'ında bir kioska gittiğinizde iki derginin kapağında kapak kızı. Sonra sergi sayesinde serginin ilanları nedeniyle bakıyorsunuz şehrin bir takım yerlerinde yine Mihri'nin imgesini görüyorsunuz. Yani görünmezlikten görünürlüğe çıktı. En popüler şu andaki evet, evet, portre, kendisinin portresi, evet, oldu. Evet, evet. Yani bu sürece şahit olmak da beni yani çok ümitlendiriyor ve mutlu ediyor. Tabii ki hani bunun kaybedilmemesi lazım. Çünkü kim zaman hani bir şeyler daha popüler olur, sonra yine unutulur gider. Öyle olmaması lazım. O da Mihri'nin doğru sanat tarihindeki, kadın tarihindeki, toplumsal tarihimizdeki doğru yerine konumlandırılmasıyla ve orada hani oraya yerleştirilmesiyle mümkün olacak. Şu anda evet heyecanlıyız, mutluyuz. Pek çok insan da ilk defa Mihri ile bu şekilde karşılaşacak. Ama önemli olan o yeri tutmak ve onun üstüne başka kadınları da koymak. Şimdi Varol'la gelmiş bazı çalışmalar vardı sanat tarihçileri tarafından. Evet. Özellikle kadın sanat tarihçileri, evet, önemli bir yere getiriyorlardı Mihri'yi. Ama dediğin gibi hani bir sürü eseri bir araya getirilemiyordu. Böyle bir sergi talebi oluşmamıştı. Evet. Sen yıllardır uğraşıyorsun bir yandan da hani sadece İstanbul'da, Türkiye'de bu sınırlar içinde değil, dünyada da araştırıyorsun. Çünkü bir sürü değişik yerde değişik şeyler sorma var. Gazete haberleri var, resimleri var, ailelerin kendi ailesinde, yurt dışına gitmiş aile bireylerinde bazı bölümler var. Yani bütün bunları bir araya toplamak hakikaten yıllardır devam eden müthiş bir çalışma. Evet, evet. İyi bir noktaya geldik. Mihri'nin hayatı sadece İstanbul'da geçmiyor. Bir sürü şehirde geçiyor. İşte önce bir Roma var, ondan sonra Paris var. Bunlar da 1900'lü yılların başı. Onu tekrar etmekte fayda var. Yani çünkü kendimizi hani şey olmayalım yani hangi tarihte bu kadın bunları yaptı diye. 1900'lü yılların başında İstanbul'dan ayrılan, Roma'ya, sonra Paris'e giden, sonra Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde İstanbul'a geri dönen bir kadından bahsediyoruz ve burada İnas Mektebi'ni kuruyor. İşte tam da o yıllarda kurulmasına ön ayak oluyor diyelim aslında daha doğrusu. Çünkü zaten o dönem bir ben de şimdi burada bütün bu sanat tarihçilerle buca yıldır bir arada olmanın ve onların yazdıklarını takip etmenin zevkini yaşıyorum diyeyim. Onlardan öğrendiklerimi tekrar edeyim. Okuduklarımdan, onları dinlediklerimden öğrendiklerimi. O sıralarda zaten kadınların bir eğitim isteği, bir hak arayışı, işte iş gücüne katılma talebi var. Ve tam da işte o dönemde Mihri dönüyor ve Güzel Sanatlar Okulu açılmasına ön ayak oluyor. Bir süre burada yaşadıktan sonra 1920'li yıllarda tekrar İtalya'ya, oradan da Amerika'ya gidiyor ve işte hayatının son 27-28 yılını Amerika'da geçiriyor. çok yer değiştirmiş bir kadından bahsediyoruz. O yüzden göçebe. Evet, evet, çok isabetli bir isim bir yandan da. Öyle gerçekten. Aslında ilk gidişi eğitim amaçlı galiba. İlk gidişi evet tahminlere göre yani aslında iki tür tahmin var. Biri evden kaçtı deniyor. Bir tanesi de yok canım eğitime gitti deniyor. Ben hangisine daha çok inanmam gerektiğini bilmiyorum ama bir yerde de önemli değil. Yani sonuçta gittiği yer Roma. Yetenekli genç bir kadın olarak oraya gidiyor. Ve orada neyle karşılaşıyor acaba diye Murat Gö bence sorduğumda onunla yaptığım röportajda tabii bir tahmin yürüttük. Ama neyle karşılaşır insan 1900'lü yılların başında yetenekli bir genç kadın olarak İstanbul'dan çıkıp Roma'ya gidince daha geniş bir kamusal hayat, bolca politika konuşulan Vatikan nedeniyle bir şehir, operalar, müzeler, yine Vatikan nedeniyle geniş, büyük, zengin koleksiyonlar, resim, heykel. Bunlarla karşılaşmak etkilemiş olsa gerek diye düşünüyorum. Bir sanatçı adayı olarak sanat Mihri'yi. Ortamı. Evet, bir sanat belki ortamı. Belki herhalde hani Paris gibi değildir Roma herhalde. O kadar değil belki. Ya da en azından hani Paris daha popüler tabii ki. Ama yine de orada büyük bir yani Rönesans geleneğiyle tabii karşılaştığını herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz. Oradan da sonra Paris'e geçiyor. Paris zaten işte tam da o en güzel çağı denilen çağda. Evet. Ve orada ne var? Zaten akın akın gelen bir sürü ülkeden, Avrupa'dan, belki Avrupa dışından da sanatçılar, yazarlar, düşünürler var. Onların arasında biz şu anda hayal gücümüzle İstanbul, Osmanlı'nın son dönemi İstanbul'undan çıkmış bir kadını yerleştirmeye çalışıyoruz. Çok zevkli bir şey. Ve bu kadın iddialı bir kadın. Ben de ressamım diyor. Ve resim yapıyor. Eğitimine devam ediyor. Hem Roma'da hem de Paris'te eğitim aldığını düşünüyoruz ya da en azından hani benim Özlem Gül'ün Dağoğlu'yla sanat tarihçiyle konuşmamdan anladığım bu. Evet, Mihri Roma'da ve Paris'te bulunuyor. Siz de onun peşinden. Biz de onun peşinden gidiyorsunuz. Şu anda aslında istersen birazcık da belgeselden kimlerle çalıştığımdan, neler yaptığımdan çok bahsedebilir miyim? Çok hoş olur, harika olur. Ben filmin yönetmeniyim. Ama tabii bir tek yönetmenle bitmiyor bir filmi yapmak. Hele belgesel hiç öyle değil. İşte yapımcılarımız Berat İlk ve Yonca Ertürk. Görüntü yönetmenimiz Gözde Koyuncu. Animasyon yönetmeni Berat İlk. Karakter tasarımımızı, çünkü animasyon da var bizim filmin içinde. O hep hani hayal kuruyoruz dediğim yerler var ya, Mihri'nin hayatının bizi hayal kurmaya ittiği ya da yüreklendirdiği yerler. Biraz oraları animasyonla anlatmaya çalışıyoruz bu belgesel filmde. Uzun metrajlı bir belgesel film. Karakter tasarımımız Meriç Atalar'a ait. Senaryo danışmanım Gülen Gül Altıntaş. Sanat tarihi danışmanım Burcu Pervanoğlu. Zaten ben ilk kendisinden öğrendim Mihri'yi. Yani filmden kısaca böyle bahsedebilirim aslında. İster misin hani bu fragmanını bir şimdi duyalım, birlikte bu filmi bir hissedelim? Çok isterim. O zaman Kim Mihri'nin fragmanını şu anda dinliyoruz. Mihri'yi bu kadar merak etmiş tek kişi ben olamam. Benden önce bu konunun peşine düşmüş insanlar olsa gerek. İsmini duydum, evet. Mihri Müşfik olarak duydum. Türkiye'de resim sanatının gelişimindeki belki en önemli figürlerden bir tanesi. İnaz Mektebi'nin eğitim kadrosu içinde, evet, tek kadın. Tek kadın. Okula ilk kayıtta 26 kız öğrenci kaydoluyor. Böylece kadınlar erkeklerle aynı düzeyde, hatta daha avantgard bir eğitim alabildiler. Çok güçlü, çok özgür bir kadın. Resim için yaşıyor, portreleri için yaşıyor. Daha duyarlı, yüreğiyle beraber gidiveren. Dolayısıyla sanatın daha iyi yapacağı bir ortam arayışı içinde. 1903'te İstanbul'dan ayrılıp Roma'ya gitmesi, oradan ayrılıp Paris'e gitmesi. Orada Mihri Hanım'ın görebileceği daha fazla örnek vardı, daha fazla sanat vardı. En önemli soru bence, eserleri nerede? Bildiğimiz tek nüsü şu ana kadar ele geçirdiğimiz. Öyle bir nü bir erkekten çıkmaz. Et yok orada, kesinlikle yok. Ruh var. Yani eserin orijinalini görmek bambaşka bir şey tabii. O dönemde öğrenilerek resim yapılıyorken Mihri Hanım da düşünerek resim yapmanın olduğunu görürüz. Kök salacağı yeri seçebilmek isteyen bir kadın. Güzel konuşuyor, insanlara ilgi gösteriyor. Kendisinin bunun farkında olduğu da açık. Acaba nerede ördü, nerede gömüldü falan. Ondan ziyade acaba ne yaptı? Kim Mihri diye bir soru geliyor. Hepimiz diyorum. Kim Mihri? Hepimiz. Evet, Kim Mihri belgeselinin fragmanını dinledik. Kim Mihri? Evet. Hepimiz diyen Sezap Bakar'dı. evet. Çok güzel bir cevaptı o. Benim de varmak istediğim bir noktaydı. Tabii ki yani hiç kimse birbirinin birebir aynısı olamaz ama hepimizin içinde az çok aynı şeyler, ortak noktalar olabilir ve kadınların bazı yönleri diyeyim o kadar bastırılıyor ki Mihri'nin bastırılmamış olan yönleri bunlar. Mihri bunları çok daha rahatlıkla yaşamış. Örnekte öyle görüyoruz. O açıdan Sezap Peker'in o cevabı bana çok iyi gelmişti duyunca. Programın devamında da konuşacağız ama kendi yaşamış ama yaşadıklarının hani tarihe aktarımında bastırılmışlık görüyoruz. Yani evet. Bir yerinde gene bir bastırılmışlık oluyor yani. Çok doğru. Bunu ayrıyetten evet. Uzun uzun konuşacağız. Şimdi biraz böyle o ikinci meşrutiyet döneminden de bahsetmek önemli. Çünkü hani nasıl var oldu bir kadın ressam sonra ressam okulu, kız öğrenci ressam okulu. Çok farklı bir şey başlıyor tabii. İkinci meşrutiyetin bir özgürlük alanı açtığı hem sanat için hem kamusal alan açısından ve en önemlisi de belki kadınlar açısından bir alan açılıyor. Kadınların yüksek tahsil talepleri de var. Çok güçlü bir şekilde. Var çünkü ama. Evet. Devamı yok. Devamını istiyorlar. Evet. İnas Mektebi. Kurulması. İnas Mektebi hani daha önce sanat okulları var. Var. Farkı İnas, var. İnas ne demek? Şöyle İnas kız öğrenci anlamına geliyor. Ve Osmanlı'da kimilerine belki şaşırtıcı gelecektir. Kimileri zaten biliyordur. Ama 1914 yılından geriye doğru baktığımızda 31 yıldır faaliyet gösteren bir güzel sanatlar okulu zaten var. Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuş. Bu okul sadece erkeklere hizmet veriyor ama. Bir devlet okulu, parasız dolayısıyla. Bu şunu getiriyor. Maddi imkanları olmasa da bir erkek öğrenci, bir oğlan çocuğu, bir genç, delikanlı bu okula giderek bu eğitime ulaşabilir. Yeteneği de varsa bu alanda ilerleyebilir. Çünkü parasız bir şekilde eğitim alma olanağına sahip. Ama kızlar için düşündüğümüzde, kız çocukları, genç kadınlar için düşündüğümüzde eğer aileleri zenginse ancak özel derslerle sanat eğitimi alabiliyorlar, resim eğitimi alabiliyorlar. Bu önemli bir fark. İnas Mektebi'nin kurulmasının da en önemli sosyal açıdan ele alınabilecek en önemli noktalarından bir tanesi de bu bence. Mihri nasıl yetişmişti diye baktığımızda bir kere çok yetenekli olduğunu yani ben değil ama mesela sanat tarihçiler söylüyor. Mesela Burcu Pelvanoğlu derste anlatırken doğuştan ressam cümlesini kullandı onun için. Yani çok yetenekli gerçekten. Zonaro'dan ders almış. Zonaro da ucuza ders veren birisi değil, saray ressamı. Ucuza ders vermediğini de nereden biliyoruz? Serginin de hazırlayıcılarından biri olan Gizem Tongo, sanat tarihçi. Yani defterlerine baktığımızda diyor Zonaro'nun ne kadara ders verdiğini görebiliyoruz. Ve ucuz değil ondan ders almak, bayağı pahalı. Dolayısıyla Mihri'nin alabildiği resim eğitimi oldukça pahalı. Ya çıkan bir eğitim. Oysa İnas Mektebi ücretsiz bir devlet okulu. Arada çok büyük fark var. Ve 26 kız öğrenci dedi. Evet, fragmanda. Evet. 26 ile de kalmıyor. Evet. Her sene sayı çoğalıyor. Öğrenciler çoğalıyor. Tabii birinci sınıflar ikinci sınıfa geçince birinci sınıfa yeni öğrenciler geliyor. Yetenek sınavıyla alıyormuş okula. Gazetelere ilan veriliyormuş. Yani yılı aslında tekrar hatırlatmak istiyorum. 1914, Birinci Dünya Savaşı'nın patladığı yıl. Yani böyle bir zamanda açılmış. Girmiş. Evet, burada bir güzel sanatlar okulu kuruluyor. Heyecana bakar mısınız? Ve yani, savaşa rağmen öğrenci sayısı artıyor. Artıyor. Okul devam ediyor. Ve işte yangın geçiriyor, savaş nedeniyle, işgal nedeniyle, çeşitli nedenlerle okulun binasını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Buna rağmen bu okul devam ediyor. Yani bu başlı başına yani müthiş bir hikaye. Küçücük bir alan açılıyor ve kadınlar hakikaten sonuna kadar hani evet, onu evet, değerlendirmek için evet, orada tutkuyla var oluyorlar. Evet, akıyorlar yani o okula. Hakikaten çok heyecan verici. Yani o okulu hissetmek çok heyecan verici geliyor. Çok bana, çok. İstanbul'da olduğu devrede de çok önemli bir şey yapıyor. Karma sergilerde olmuyor ama kendi kişisel sergisini açıyor. Evet, o karma sergilerde de mesela niye olmadığını çok merak ediyoruz yani. Tek ben başıma de merak etmiyorum. Bunu serginin açılışındaki basın toplantısında ve ön gezdirmede basına sergiyi gezdirirlerken yine Özlem Gülindağoğlu ile Gizem Tongo vurgulamıştı. Yani o sergilerde Mihri niye yok? Yurt dışına, Viyana'ya da mesela Osmanlı bir sergi seçkisi yapıyor ve gönderiyor. Orada da bir sergi yapıyorlar. Orada da yok. Niye yok? Bu kadar iyi bir ressam, hani resimler yapıyor. Niye acaba yok? Gerçekten merak ediyorum. Kendimi istemedi. Onu mu almadılar? Yetiştiremedi mi? Ne oldu yani? Ne oldu? Çok merak ediyorum. Ama yani şu anda bir bilgimiz yok bununla ilgili. Fakat 1918 yılında kendi evinde sergi açıyor. 1918 yılında Bomonti'de, Şişli'de oturuyor o sırada ve evini bir galeri haline getirmiş, bir sergi açmış, kişisel bir sergi. Yine o yıllarda 1917'de yanlış hatırlamıyorsam Burcu Pervanoğlu bahsetmişti, kadınlar için bir ressamlar cemiyeti kuruyor. Şimdi bu Osman Hamdi Bey'le aslında yani Türk resim sanatı için Mihri ne yaptı diye bakarsak, Osman Hamdi Bey'in yaptıklarıyla Mihri'nin yaptıklarının çok paralel olduğunu fark ediyoruz. Okul kurulmasına ön ayak olmak, o okulda hocalık ve yöneticilik yapmak, ondan sonra böyle bir cemiyet kurmak. Zaten bir Osmanlı Ressamlar Cemiyeti var ama Kadın Ressamlar Cemiyeti kurulması ve o cemiyetin işte sergi yapması için çalışmak, o cemiyetin, o kadınların kendini duyurması için çalışmak. Ama bu sonuca ulaşamamış bu cemiyet meselesi en son. Çünkü Mihri Türkiye'den ayrılmış ve yine yani berbat yıllar savaş açısından. Toplumsal hayatı ne kadar etkilediğini buradan görebiliyoruz savaşların. Ama yani bütün girişimler hep bu yönde. Şimdi Bomonti'den bahsediyoruz. Yani görece İstanbul'un tabii daha özgür ve rahat olunan bir alanı ama gene de kendi evinde sergi açmayı bugün bir düşünün aslında. Yani hani bugün bile hani evinizi düşünün, evet, kamusal alanı açıyorsunuz. O gün Bomonti'de bunu yapıyor olması, kendi evet, alanını böyle kamusal bir şekilde açıyor olması yani çok enteresan bir gelişme. Çok yani iddialı bir çok hareket. Çok iddialı bir hareket. Yani hem bir kadın olarak evini açıyor, hem bir ressam olarak eserlerini açıyor kamuya. Yani buyurun bakın, ben bunları yaptım, ben buyum demek bu aslında. Bir de küçük anekdot, bunu da sergi çalışmaları sırasında duymuştum sergiyi hazırlayanlardan. Kartpostallar bastırmış Mihri. Evet, kendi eserlerinden. Şimdi hatırlamıyorum, 2 kuruş muydu, 2 lira mı? Yani bir hani küçük bir meblağ var. Yani şu anda aslında bir müzeye gittiğimizde hani gidip o eseri alamayacağımızı biliriz. Ama işte kartpostalını alıp hani odamıza onu yapıştırırız ya. Ben çok yaparım öyle şeyler. Mesela Mihri'nin de aynı mantıkla hani tamam bu eserleri alamayacaklar belki ama hani fotoğrafını alsınlar eserin diye düşünerek kendi eserlerinden kartpostal bastırdığını öğrendim mesela. Bugün bile yapılan bir şey, o günden düşünmesi yani bir yandan tabii, da hani sadece sergi açmıyor yani daha büyük boyutlu bir sosyal medyayı düşünüyor yani hani düşünüyor. İnternet çağından bunu görmek. Yok, kafa çok iyi çalışıyor Mihri'de gerçekten, çok zehir gibi. Bu sergiyle ilgili çok hoş da bir gelişme oluyor. Büyük Mecmua. Evet. Dergisinde evet. Mehmet Zekeriya Sertel bu sergiyi ve bu sergiden bir eseri kapak yapıyor. Evet. Onunla birlikte kadın dergilerinde de çıkıyor. Kadın dergilerinde çıkması bana şöyle çok dokundu. Çünkü orada kadınlar tabii Zekeriya Sertel'in yazısından daha farklı. Yani şöyle gurur duyuyorlar. Onun başarısıyla mutlu oluyorlar hem cinsleri olduğu için. Bu bana çok dokunmuştu. Ama Zekeriya Sertel'in yazısı da Büyük Mecmua'daki, onu da Gizem Tongo buldu sanıyorum sergi araştırmaları sırasında. Çok güzel bir yazı, çok güzel bir röportaj. Sayfalar boyu Mihri. Kendi fotoğrafı yok ama eserlerinin fotoğrafları var. İlk defa Mihri'nin kendi ağzından sözlerini duyuyoruz. Çünkü daha önce yani elimize geçen kaynaklarda kendi sesi yoktu, kendi sözleri yoktu yani. Aktarılan şeyler vardı. O da çok heyecan verici. Gerçekten iyi ki yapmış. Zekeriya Sertel de sergiden çok heyecanla bahsediyor burada. Yani gerçekten eserlerden, evet. Eserlerden. Yani böyle bir sergiye gitmek hani onu büyülemiş hani bir şekilde. Eserleri de çok çok beğenmiş. Hı hı. Ama çok ilginç. Mihri'nin kendi eserleriyle ilgili evet. Konuşmaları, sözleri çok ilginç. Evet. Gerçekten düşündürücü çünkü ne diyor da işte portreler var sergide, bir tane peyzaj varmış. Elif Bağsı'dır diyor portre, yani biraz evet. Böyle teknik şey gibi sanki, başlangıç gibi hani böyle. Evet evet evet. Öyle evet. Görüyor yaptığı şeyleri. Evet. Ama evet. Zekeriya Sertel olur mu bana? Hiç de öyle değil, çok beğendim, harikulade eserler falan diyor. İşte istediğim olmadı falan şeklinde. Evet. Çok evet, ilginç yaklaşım. Evet evet gerçekten, yani bir yandan acaba diyorum hani Mihri böyle hani daha çok ilgi çekmek ve iltifat almak için mi alttan alıyor? Ama bir yandan da niye böyle dediğini açıkladığı zaman çok anlamlı geliyor. Çünkü diyor ki evet portre resmin Elif Bağsı'dır. Ben aslında büyük kompozisyonlar yapmak istiyorum diyor. Böyle mesela bir sünnet düğünü ya da başka bir merasim, hani bizim geleneklerimizde olan durumları resmetmek istiyorum. O sahneleri resmetmek istiyorum. Yani içinde birden çok figür bulunacak, bir mekanda olacak o insanlar, bir şey yapıyor olacaklar. Fakat bunu yapamıyorum diyor. Aslında benim ilgimi çekti. Hem orijinal hem de yerli bir şeyler arayışı. Ama evet. Bir yandan da oryantalist geldi yani. Bu sözler mesela yaptığı portrelere göre çok daha oryantalist böyle tasvirler. Yani o dönemden çok var bunlar. İstanbul şeyleri hani sünnet merasimleri falan. Hı hı. Halbuki onun yaptığı şeyler yani onun portrelerindeki karakterler ya direkt hani yaşayan, canlı, tarihin içinde var olan tip insanlar. Hı hı. Yani hiç stereotip değiller. Hı hı. Peyzajın içinde böyle var olan o tiplemeler değiller. Evet, hiç değiller. O yüzden aslında çok ilginç yani. Hani yapmak istediğini yapmamış olması ve portre yapmış olması belki de bugün açısından daha ilginç bir şey yaratıyor. Ama belki de o kafasındaki şey onun bambaşka bir şey yapacaktı. Belki büyük orada da bizi tabii. Şaşırtacaktı. Bilmiyorum. Bilemiyoruz. O da bilmiyor belki. Hiç denemedi yani. Ya da denediyse de bizim büyük haberimiz yok. Büyük ihtimalle çok hoş olurdu. Tabii oradaki sorun hep maddi meseleden bahsediyor. Evet. Aslında bir yandan iyi kazanıyormuş. Okuldaki hocalığı ve müdürlüğü sırasında aldığı maaş iyi görünüyor. Şimdi kayıtlardan bakıldığında. Yine de benim bunu yapma yani böyle kompozisyonlar üretme imkanım yok. yok diyor. İmkanı olmayışını da şöyle açıklıyor. Sadece para meselesi de değil aslında. Benim o insanları ikna etmem lazım diyor. Model olarak hani orada görünecek, eserin içine görünecek insanları hani önüne alıp onlara o pozu verdirtip bir süre öyle durmalarını sağlamak lazım. O mekanı ayarlaması lazım. Ben nasıl ikna ederim insanları diyor. Yani nasıl bu kadar hani benim aylarca buna çalışmam lazım. Belki yılda bir tane eser üreteceğim ama nasıl olacak bu diyor. Yani bunun için bana para lazım diyor. Bu kadar para yok diyor. Ve portre ressamının da para için yaptığını söylüyor. O da ilginç aslında. Çünkü yani bir yandan da hani programın başında konuştuk. Yani varlıklı bir aileden geliyor. Yani evet bir, öyle. İmkanları var ki var. Zaten ressam oluyor mu? Acaba kesmiş mi diye de düşündürtüyor insanı. Yani şöyle. Aileyle irtibatı belki evden kaçtı da hani ben sizden de para istemiyorum falan mı dedi acaba? Bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Bu 1918-19 bu röportajın tarihi. O tarihte sanırım babası artık vefat etmiş durumda bir. İkincisi babasının paşalığı Abdülhamit dönemindeki bir paşalık. Dolayısıyla Abdülhamit düştükten sonra artık o bir paşa değil yani. Evet kendisi hala bir paşa kızı. Evet ama yani herhalde artık aynı imkanlar devam etmiyor diye tahmin ediyorum. Yine de hani buraları işte hep tam bilemediğimiz noktaları. Ve New York. New York. Evet. Ya da istersen bir kısa müzik arası verelim. Ondan olur. Sonra New York'a geçelim. Olur çünkü, olur. Çok güzel çok olur. Ve bu bir sürpriz. Berna bize bu sürprizi mümkün kıldı. Çok teşekkür ediyoruz. İlk defa filmin ana tema müziği. Evet. Metropolitika'da çalınacak. Eleni Lombardo. Çok sevgili müzisyenimiz. Hemen söyleyeyim müzik başlamadan önce gerçekten şu süreç içerisinde Mihri'yi en iyi anladığını düşündüğüm birkaç kişiden biridir bu erken devrede. Yani ortada film yok, eksik bilgiler çok ve mesela durup durup yeni bir bilgi geliyor. Aa şu şöyleymiş, aa bu böyleymiş diye ve devamlı paylaşıyorum ben. Eleni bak bu bulundu böyleymiş falan diye ve aynı şehirde yaşamıyoruz ve daha işte geçen aya kadar yüz yüze tanışmamıştık bile Skype ve işte mesajlaşmalar, mailler üzerinden birbirimizle iletişim halindeydik. Yani çok okumalar yaptı, çok araştırdı. Yani araştırmayı ben onunla paylaştıkça hepsine adapte oldu, okudu, inceledi, sorular sordu, hayal kurdu. Ve bence Mihri'yi dünya üzerinde, yani bu film yapılırken Mihri'yle tanışıp da hani en iyi anlamış birkaç kişiden biridir. Ve müziğe bunu dönüştürmüş olan kişidir. Müteşekkir. Müziğini dinleyelim isterseniz. Bize aktardı. Ruhunu. Mihri'nin ruhunu. Evet. Eleni Lombardo'nun müziğini dinliyoruz. Kim Mihri? Evet, Kim Mihri'nin ana tema müziğini dinledik. Eleni Lombardo'nun bestesi ve Berna Gencer filmin yönetmeniyle sohbetimiz devam ediyor. Aynı zamanda SALT'ta hala süren ve 9 Haziran'a kadar da devam edecek olan SALT Galata'da devam edecek olan modern zamanların göçebe ressamı Mihri sergisini de tekrar hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi göçebelik İstanbul dedik, Roma dedik, Paris dedik, Fransa dedik ve son durak evet, New York. New York. Evet. 27 sene senesini geçirdiği New York. Evet, 1927 yılında Avrupa'dan ayrılıyor ve Amerika'ya gidiyor. Ondan sonra 1954 yılındaki ölümüne kadar orada hayatını sürdürüyor. Şimdi aslında bizim... yani hem müziği yaparken hem de hayatını Mihri'nin anlamaya çalışırken en eksik noktalar ya da en zorlayıcı şeylerden bir tanesi buydu. Yani Osmanlı tınısı içinde başlayan bir hayat, caz tınıları içinde sonlanan bir hayat bir yandan. Bilgi olarak da eksiğimiz çoktu. Ne yaptı bu kadın? Yani 1927'den sonra sadece New York'ta bir tane solo sergi açtığını biliyoruz. Onun dışında Mazirov Galeri'de açtığı bir solo sergi 1928 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde haber olmuş. Oradan biliyoruz. Gerisi neredeyse yok. İşte o noktada aslında çok önemli bir araştırmacı hayatıma girdi. Özlem Gül'ün Dağoğlu. Şimdi ben böyle şey için araştırırken film için yani ne bilgi verebilirim? Çünkü sinema öyle bir şey ya Aysim, sen de sinemacısın. Yani her şeyi emer. Yani hani normal bir film yapıyorsan, normal yanlış kelime, kurmaca bir film yapıyorsan işte müzik kullanırsın, görüntü kullanırsın. Bütün sahneleri kurarsın. Evet, o hikaye anlatıcılığı geleneğinden faydalanırsın. Her şeyden bir faydalanırsın. Ama belgesel yaparken, belgesel de yaptın çok iyi biliyorsun, bilgi bulman gerekiyor. Bilgi yok. Yani Mihri'nin hayatıyla ilgili 2017'den falan bahsediyorum ben. 2016-2017 ben hala belgeselle uğraşıyorum. Ama bir yerden sonra kadının hayatıyla ilgili bilgi yok. Bilgiler çelişkili. Böyle çok uçuk cümleler okuyorum orada burada. Yok canım, olmaz diyorum. Sonra meğer öyleymiş diye öğreniyorum. Artık neye inanacağımı şaşırmış durumdayım Mihri'yle ilgili. Öyle bir durumdaydım 2017 yılında. Biraz da hatırlıyorum. Bunu yapmış, yok yapmamış, yapmış sonradan öğreniyoruz falan. Her karşılaştığımızda başka bir şey görüyoruz. Evet. İşte o sırada bir akademisyen arkadaşım dedi ki ya dedi bir şey yapayım ben dedi, akademik dünyayı bir araştırayım, mutlaka bir şeyler yazanlar vardır bu Mihri ile ilgili dedi. Ay dedim, yani yok olsa bilirdik yani şimdiye kadar, zaten olsa Türkiye'den olurdu, yok yani öyle geniş bir araştırma Mihri ile ilgili. Ondan sonra dur ben bir bakayım dedi. Sonra bana geri döndü, dedi ki doktora tezi yazılmış Mihri ile ilgili. Hadi canım dedim. Nerede? Montreal'de. Nasıl yani? Özlem Gül'ün Dağoğlu ile ondan sonra iletişime geçtim. Sanat tarihçi. Kendisi işte doktora tezini o zaman daha yeni bitirmiş. İşte ben de dedim belgesel yapıyordum. Hani görüşelim, tanışalım, kaynaşalım. Ne biliyorsun anlat. Ondan sonra o da tabii kitabını çıkarmak istiyordu. Böylece aslında belgeselin de bir arka oldu, biliyor musun? Hani bildiğimiz şeyler, bilebildiğimiz kadarı, sonra o bildiklerimiz çoğaldı. İşte o Mihri'nin Avrupa ve Amerika dönemiyle ilgili Özlem Gül'ünden yeni bilgiler geldi. Ve bu arada işte neyse sırasıyla anlatayım. İşte Özlem Gül'üne tabii ben hemen röportaj teklif ettim. Ondan sonra ama Kanada'da yaşıyor. İşte bizim de öyle bir bütçemiz yok yani, prodüksiyon küçük bir mütevazi olanaklarla kocaman bir Mihri belgeseli yapmaya çalışıyoruz. İşte Türkiye'ye tatile geldiğinde o zaman dedik yaparız röportajı. Öyle de yaptık. Bu röportajın mekanı olarak ben Salt Galata'yı seçtim. Çünkü oranın yaptığı türde sergilerin Mihri'ye de çok yakışacağını düşünüyordum. Ve Salt Galata'dakileri de hem Mihri'den hem işte Özlem Gül'ünün böyle bir şeyi olduğundan, hani doktora tezi yazılmış bir sanatçı artık Mihri. Bakın bilinmeyenler de çok daha artık, hani daha az yani, bir sürü yeni bilgi var diyerek tanıştırdım. Ondan sonra aradan bir zaman geçti. Mihri'yi sen soktun yani. Salt Galata'ya yazdın. Daha önce ben onları araştırma fonu bursu için başvurmuştum fakat kazanamamıştım. Ama tırmalamaya devam ettiğim için. Ya kurumlar çok önemli. Yani bir takım şeyleri derleyip topladıkları için. Bir kurumun yapamadığını başka bir kurum sonra tamamlayabilir. Ama İşte bir şeylerin kayıt altına girmesi, dolaşıma girmesi için bunlar önemli adımlar. O yüzden de çok mutluyum sergi olduğu için. Neyse, yani bir süre sonra Özlem'den bana bir haber geldi. Berna, biz hani Salt'la yapıyoruz bu sergiyi diye. Aa, tabii ben çok mutlu oldum. Hemen filmin üretim takvimi yeniden değişti. O zaman sergiyi de mutlaka filmin içine koymalıyız diye uzattı yani süreci bu durum. Bekledik biz sergiyi de. Çünkü çoğu çekimimizi tamamlamıştık aslında. Ama ben değdiğini düşünüyorum. Çünkü işte görünürlüğü az, bilinirliği az, sınırlı bir neredeyse hayalet bir kadından. Şimdi çok somutlaşmış bir karaktere büründü Mihri. Bir görünürlük kazandı. Yani ben çok şanslıydım ki İstanbul Modern'de Burcu Payvanoğlu anlatırken kadın ressamlara özel bir yer ayırdı ve Mihri'ye de hak ettiği yeri vererek anlattı. Serin kanlılıkla, rivayetlere dalmadan anlattı. Bak, onu da istersen konuşuruz, o rivayet tam meselesini. Onu, evet. Dolayısıyla ben çok şanslıydım ama herkesin bu şansı yoktu ki bu şekilde bir sanat tarihi anlatımı dinlesin. Şimdi ümit ediyorum ki bu sergiden sonra ve umarım daha ileride Özlem Gül'in çok da ileride olmamak kaydıyla kitabını da çıkardığı zaman artık Türk sanat tarihinden bahsederken mihrisiz anlatımlar ayıplanır. Yani hani unuttun diye uyarı alır umarım. Evet. Bir nokta var. Bir de bahsettiğin bu rivayet de çok ilginç. Yani evet. Taha Toros'un. Evet, evet, oradan çıkıyor. Yine bu Toplumsal Tarih Dergisi'nde ki yazılarda vardı. Yani aslında Mihri kendi yaşadığı dönemde hani tanınmayan filan birisi değil yani. Kendi çevresi, en azından sanat çevresi biliyor. Yani Mihri diye biri var. Zaten okulda hoca, müdürlük yapmış. İşte evinde sergi açıyor. Yani güzel resimler yapıyor. Hani bilmemeleri mümkün değil. Biliyorlar tabii dünyanın ki. Dünyanın önemli politikacıların portrelerini yapabilmesi. Evet. Yani evet, o alana girebilmesi kolay, evet, bir şey değil. Sonra da o. Evet. Dolayısıyla evet, o tanınıyor. Fakat sonra ne zaman ki hani sanat tarihi artık yazılmaya başlanıyor. Orada bir Mihri buharlaşıyor. O buharlaşmadan sonra 1980'li yıllarda Taha Toros'un çıkardığı bir kitap var. Daha önce de dergi yazıları olarak bir dizi yazmış. İşte Kadın Ressamlarımız diye. Onun içinde Mihri var. Fakat o öyle bir anlatım var ki işte evden kaçtı deniyor. Sonra Amerika'da sefalet içinde yaşadı deniyor. İşte acizlik, böyle sefalet, yalnızlık ve en sonunda kimsesizler mezarlığında biten bir hayat olarak önümüze sunuluyor. Şimdi bu ne demek? Ben üstüme alınıyorum. Ressam olmadığım halde sen ama de alınıyorsun değil sanatçı, mi? Sanatçı, kadın bir sanatçı olarak alınıyorum tabii ki. Evet, ya sanatçı bile olmasan hani alınabilirsin bence. Hani bu ne diyor bize, kadınlara? Diyor ki bak, sanatçı oldu. Sanatın peşinden gidersen. Sonun bu olur işte. Evet. Yani ben evden bunu kabul de kaçmış. Hah, yani hani bu. Öyle bireysel tutkularının peşinden gidersen işte böyle yapayalnız. Olacağı budur, evet, diyor. Ki hiç böyle değil. Parmak sallıyor yani, evet, bu bize. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben de. Ayrıca gerçekler de bunu göstermiyor. Gerçeklerin de böyle olmadığını dönüp araştırmalara baktığımızda görüyoruz. Özlem Gül'ün Dağoğlu işte doktora tezini yazarken tabii ki hani ne olup ne bittiğini Mihri'nin hayatının son yarısında yani ortada bulgular var. Sergide de bu bulgular var. Onun için yani serginin görülmesi o açıdan da çok önemli. Bu hayat hikayesinin doğru bir şekilde yerli yerine oturtulması açısından. Yani 1927 yılında Amerika'ya varıyor, evet. 29'da büyük buhran oluyor. Herkes sarsılıyor. Mihri niye sarsılmasın? Yani o sıralarda tabii ki bir zorluk çekiyor ve bu mektuplarına yansıyor. Yani bir takım anlatımlarına Mihri'nin yansıyor çektiği zorluklar. Bu da çok doğal. Hepimiz şikayet ediyoruz. Ama yani bunu kadının hayatının ana teması olarak kabul etmek ve böyle lanse etmek de doğru değil. Çünkü bakıyoruz, yani bu hani bir niyetle ben bunu söylemiyorum. Ama baktığımızda hakkında çıkan haberlere, katıldığı etkinliklere, yani devamında bu büyük buhran sırasında ve sonrasında yaptıklarına baktığımızda bu hiç bunları doğrulamayan bulgularla karşılaşıyoruz. Etkinliklere katılıyor, kendini gösteriyor, resim yapmaya devam ediyor, yani sergiliyor resimlerini, hala önemli isimlerin portrelerini yaparak kendine ün kazandırmaya çalışıyor. Kazanıyor da, çünkü gazetelerde aynı haber defalarca çıkmış, işte şunun portresini yaptı, bunun portresini yaptı diye. Ve resimden para kazanıyor. Yani resimden çok, para çok kazanıyor, evet. Şey. Evet. Bugün bile çok zor. Yani sanatçılar, evet, açısından, kadın sanatçılar açısından daha da zor. Evet. Yaptığı kadın işten para kazanıyor. Göçmen. New York'ta. New York'ta sanatçı, hiç kolay bir şey değil yani böyle bir mücadele. Bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da işte Mihri'nin işte okul açılması için önayak olduğunu biliyoruz, kızlar okulunun. Amerika'da ne yapıyor? Kadınların oy hakkı elde edebilmesi için Eleanor Roosevelt'le birlikte, Özlem Gülü'nün bulgularına göre, bir dernekte çalışıyor. Onlar için resimler yapıyor. Mesela bir etkinlik, bir davet. O davette işte Mihri resim yapıyor. Resmini yaptığı kişiye o resim satılıyor. Ve edinilen gelir derneğe kalıyor. Yani Mihri kazanmıyor. Ve bunlar Mihri'nin aslında en zor yılları. En çok belki paraya ihtiyaç duyduğu o büyük buhran dönemi. Evet, çok heyecanlı. Hani bu hayat hikayesini bir macera gibi dinliyoruz. Evet. Ama bir yandan da şey de, bu eserleriyle ilgili de biraz konuşmak. Evet. Çünkü yani kendisi farkında değil sanki yaptığı şeylerin, ya da öyle yansıtıyor, bunu seçiyor, böyle yansıtmayı seçiyor, ya da mütevazi olduğunu sanmıyorum. Öyle, yok. Öyle bir hali yok hiç. Gerekiyorsa bence. O konularda yani Mihri kafasıyla hareket eden bir kadın. Hani mütevazi görünmesi gerekiyorsa mütevazi görünebilir. Mütevazi görünmemesi gerekiyorsa da görünmez diye düşünüyorum. Benim tanıdığım, benim anladığım Mihri öyle. Ama bu trailer'da Tomur Hanım söylüyor. En önemli soru bence diyor. Eserleri nerede? Gerçekten. Şimdi artık hayatını biz az çok anladık Mihri'nin, doğru bulgulara dayanarak. Bence bundan sonraki adım kayıp eserlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Niye kayıp? Çünkü işte üç kıtada yaşadığı için, bir sürü şehirde yaşadığı için. Belki sanat tarihinde de yeterince vurgulanmadığı için. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle yani, çünkü sanat öyle. Piyasası hani bu kadar hani altı çizildikten sonra daha farklı yaklaşacak şimdi. Evet, evet, evet. Yani belki hani şimdi bundan faydalanmak isteyen hani sahte mihriler, sahte mihri eserleri de ortaya atılabilir. Ama onu artık hani işin uzmanları değerlendirsinler. Benim Tomur Hanım gibi aslında üzerinde durduğum şey, eserleri nerede? Bulalım onları. Yani mesela bir Roosevelt eseri var Amerika'da, nerede? Edison bulundu, Özlem Gül'in onu gördü, yakından inceledi, muhteşem bir eser diyor. Ama diğerleri nerede? Bu kadının resmi acaba nasıl değişti? Hep aynı tarz resimler mi yaptı? Çünkü o sırada bir sürü işte kübizm vesaire, hani sanatta da değişik akımlar gerçekleşti. Onun için Mihri'yi artık tekrar yeniden ele almak gerekiyor diye düşünüyorum, eserlerini bularak, eserleri üzerinden. Var olan eserleriyle ilgili de ben Taner Ceylan'ın yorumlarını özellikle çok hoş buldum. Hastasıyız. Fragmanda da çok kısa bir şekilde belirtiyor. Evet. Hani hakikaten o odalık onun aynalı gözde. Evet, odalık nü. Nü. O nü mesela bildiğimiz o odalık resimlerinden çok farklı. Ve Taner Ceylan bunu çok iyi yakalayıp çok güzel ifade ediyor. O yani bir kadının işte çıplak kadını tasvir etmesi, yani resmetmesi bambaşka bir şeye sahip. Yani, biraz belki bundan da bahsedebiliriz. Ya tabii ki. Yani ben bu belgeseli yaparken hani kimden bilgi alabilirim acaba Mihri hakkında? Yani onun gibi resim yapan hani ressamlar olsa Mihri'yi incelemiş ve onun hakkında konuşabilecek durumda olan diye. Vallahi çok fazla insan da yoktu açıkçası. Ha, bir iki eserini gördüm ama ya da görmedim mi? Adını biliyorum ama eserlerini bilmiyorum gibi cevaplarla çok karşılaştım. Çok da üzülüyordum. Taner Ceylan'ın böyle bir Mihri sever olduğunu da röportajdan önce bilmiyordum. Benim için de çok büyük sürpriz oldu. Büyük bir tutkuyla anlattı. Çünkü öyle bir tutkuyla bakmış o resimlere. Ve daha kendisi ressam bile değil. Yani işte akademiye hazırlık yapmak için gittiği kursta resim heykel müzesindeki çalışmalarda karşılaştığını anlattı. Yine burada aslında kurumların önemini görüyoruz. Kurumların işlevselliğinin önemini görüyoruz. Yani resim heykel müzesi yıllardır maalesef kapalı. Ha açıldı ha açılacak. İşte yok yer değiştirdi. Bunlar üzücü şeyler. O eserler bizim gözümüzün önünde olmalı ki biz de yani ya da yeni jenerasyonlar da o eserlerle tanışıp onlarla bir ilişki kurabilsinler. Taner Ceylan işte o ilişkiyi kurabilmiş bir sanatçıydı. Bir de hani o eserlerden bahsederken bu portre ressamlığının en önemli şeylerinden bir tanesi diye Ahu Antmen'in söylediği bir şey var. O da çok önemli geldi bana. İzleyen ve izlenen arasındaki o psikolojik çekim gücünü oluşturuyor. Evet. Hakikaten baktığınız zaman portrelerine direkt böyle başlıyorsunuz. Bu insan kimdi, neydi, ne yapıyordu? Evet. Nasıl bir ilişki kurmaya başlıyorsunuz? Evet. Müthiş bir şey yaratıyor hakikaten. Evet. Yani, kendisinin bahsettiği gibi falan değil o eserler yani. Muazzam. Hani çekim yaratıyor. Böyle bakmaya devam ediyorsunuz ve hayal ediyorsunuz ve yani hakikaten karakterler oluşuyor, roman karakterleri gibi. Evet, doğru. Ay, aslında öyle bir, keşke birisi öyle bir roman yazsa. Mihri'nin eserlerinden yola çıkarak o karakterlerin var olduğu çok güzel olur. Çok ilham verici bir karakter ve bir hayat hikayesi Mihri'ninki. Hepimize bir parça düşebilir diye düşünüyorum evet, ben. Biz bu arada belgeseli zaten dört gözle bekliyoruz. Bir web sayfası var. Onu evet, söyleyelim. www.kimmihri.com oradan ve de sosyal medya hesaplarımızdan yine Kim Mihri'nin Facebook, Twitter, Instagram bizi takip edebilir sevgili dinleyiciler eğer belgeselin yolculuğunu merak ediyorlarsa. Ben bir de uzun metraj kurmacasını da senden bekliyorum. İnşallah. O var ya, o çok büyük prodüksiyon. Ben olacağına inanıyorum. Olabilir. Mihri söz konusuysa ya, çok ilginç şeyler oluyor. Evet, doğru. Mucizeler olabilir. Yok, ben üstüne çalışıyorum zaten ciddiyetle. İnşallah olur. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Derya Gencel. Ben teşekkür ederim. Bir tek şey söylemek istiyorum. Belgeseli bu sene bitireceğiz. Ama ufak desteklere hala ihtiyacımız var. Eğer destek verebilecek birileri varsa lütfen bize ulaşsınlar. Onu söylemek istiyorum son söz olarak. Bir de ben de son söz olarak 9 Haziran'a kadar açık olan bu Saltıkalata'daki sergiyi söylemek istiyorum. Modern zamanların göçebe ressamı Mihri. Görün. Gidin, görün. Mutlaka. Bu haftalık bu kadar. Harika bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu imkan için. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus diyor ki kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.